Een half uur vertraging heb je nog op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar wordt langzaam gereden tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel over 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle na een ongeluk bij afrit Elspeet. Vanaf Harderwijk-Zuid nog 6 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. NPO Radio 1. EO. De dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Het is alweer 3 maanden geleden toen Hamas een groot bloedbad aanrichtte in Israël. En daarna werd het natuurlijk oorlog. Inmiddels klinkt de roep om een staakt het vuren echter steeds luider. Ik denk dat zo langzamerhand de tijd gekomen is om niet alleen Hamas te bekritiseren, terecht te bekritiseren en te veroordelen, maar om nu ook tegen Israël te zeggen: stop met het industrieel bombarderen van de Gazastrook. Dat zei Europa-journalist Caroline de Gruyter gisteren bij Buitenhof. Maar volgens de SGP voelen Israëliërs zich juist internationaal steeds minder gesteund en is een staakt het vuren nog altijd onmogelijk. En zij gaan zo meteen in het debat met Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66. Maar we beginnen dichter bij huis, want het is koud buiten. En dat blijft de komende dagen nog wel even zo. Goed nieuws voor de ijsverenigingen, want die werken in Nederland met man en macht om de ijsbanen klaar te krijgen. In Doorn en in de Lier waren ze een van de eerste en daar konden schaatsliefhebbers vandaag de baan al op. Dat gebeurde in kleurrijke outfits en steeds vaker met een schaatshelm. Ik rij zo hard dat een val niet uitgesloten is en dan wil ik levend weer van het ijs af kunnen. Ja, nu we de komende dagen weer massaal het ijs op gaan, vragen we ons af: moeten we voor onze eigen veiligheid eigenlijk een helm verplichten als we dat ijs gaan betreden? Nou, dat ga ik vragen aan Mark van der Meijden. Hij is voorzitter van de ijsvereniging A in Haaksbergen. IJsmeester in Leiderdorp Pauline van der Zand praat mee. We hebben ook contact met Celine van der Vinnen van de Utrechtse ijsvereniging USSV Softijs. En contact met neuroloog en intensivist Marcel Arius van het UMC in Maastricht. Goedenavond allemaal. Laten we eerst maar even een rondje langs de ijsbanen maken. Want Pauline van der Zand, hoeveel centimeter ijs staat er inmiddels al op de baan in Leiderdorp? Helaas nog niks. Oh nee. Nee, ja, we staan wel onder water, want we hebben een combibaan. Dus we hebben het asfalt onder water gezet. Maar we hebben nog wat meer fors nodig. Oké, nou hoorde ik net in het nieuws dat het 4 graden gaat vriezen vannacht. Is dat al genoeg voor een beginnetje? Nou, ik denk het niet. Vrees van niet. Nou, dan hebben jullie nog lang de tijd om even over die helmplicht na te denken. Dan maar even naar het oosten van het land. Mark van der Meijden in Haaksbergen. Daar gaat het wel 8 graden vriezen vannacht. Jullie zijn vaak in de race om die eerste marathon op natuurijs te organiseren. Hoe is het met het ijs in Haaksbergen? Ja, dat ziet er een stuk beter uit dan in Leiderdorp, mag ik gelukkig wel zeggen. Wij hadden vanmorgen al bijna 1 centimeter staan. En we hebben vandaag heeft het eigenlijk de hele dag toch zeker 1 graad gevroren. Mm-hmm. Dus bij ons ziet het er goed uit. En wij verheugen ons op een koude nacht en kijken met spanning uit naar morgenochtend. Kijk, en de KNSB wil dan 3 centimeter ijs, toch, voor die marathon? Ja, dat klopt. En dat wordt wel spannend hoor voor morgen. In principe met de vorst die er nu gaat komen en wat we hebben gehad, denken we eigenlijk dat morgenochtend misschien nog net te vroeg gaat komen. Maar als het net wat harder gaat vriezen dan ze nu voorspellen, dan we gaan het zien. Kijk, en dan dus morgen of woensdag misschien wel? Ja, dat zal hem inderdaad wel met nog zo'n nacht erbij. Dan zijn wij in ieder geval wel klaar of voor een eerste marathon of om hem open te gooien voor het publiek. Kijk, nou dat is iets om ons op te verheugen. Als die marathon op natuurijs doorgaat, waar dan ook, dan dragen de schaatsers natuurlijk allemaal verplicht een helm. Meneer Arius, neuroloog en intensivist bij het UMC in Maastricht. Raadt u eigenlijk iedereen die morgen of komende week gaat schaatsen aan om ook een helm te dragen? Jazeker, dat lijkt me een uitstekend idee. He, momenteel hebben we nog geen slachtoffers gezien van het schaatsen. Mm-hmm. En wij houden ons hart vast als de ijsbanen en de natuurijsbanen opengaan. En ik denk wat net ook de schaatser in het fragment zei, het gaat zo hard. Je hoeft maar 1 keer heel hard te vallen op je hoofd en je bent voor het leven getekend. Ja. Dus altijd een helm op, ook op het ijs. Want wat zijn de risico's van zo'n val? Ja, kijk, de meeste ongelukken die we in het ziekenhuis zien zijn natuurlijk kneuzingen door valpartijen of een gebroken sleutelbeen of een pols die gebroken is. Maar toch ook heel regelmatig wordt er heel hard gevallen op het hoofd. En als daar geen beschermende laag omheen zit met een helm, dan kunnen die hersenen ernstig beschadigd raken door een bloeding of een kneuzing. Ja, en hersenen, in tegenstelling tot andere organen, hebben nauwelijks tot geen herstel. Dus dan ben je voor het leven getekend. Maar ik denk, en ik ben een zeer beperkte schaatser, dus ik val nog alleen als het vriest. Maar ik val altijd op mijn knieën of op mijn ellebogen. Kan ik dan niet beter kniebeschermers dragen in plaats van een helm? Ja, ik denk dat hè, de letsels die u overhoudt aan een val op de knie, dat herstelt zich meestal wel weer, zelfs binnen een aantal dagen. Maar een valpartij op het hoofd, hè, die heeft vaak blijvend en ernstig letsel. En daar kunnen we niks aan repareren of aan vervangen. Dus we moeten als Nederlanders gewoon verstandig zijn. Hè, we moeten genieten van het ijs, we moeten genieten van het schaatsen. Net zoals bij het skiën. Skiën dragen we ook allemaal een helm zonder verplichting. Dus wees verstandig, bescherm die hersenen, bescherm het hoofd en draag een helm. En bent u eigenlijk voor een verplichting? Ja, ik denk dat een verplichting moeilijk is. Als dokters zijn we eigenlijk nooit voor verplichtingen. Oh. Maar we denken dat het wel heel verstandig zou kunnen zijn dat ijsbaanexploitanten overwegen om een helm op hun ijsbaan in ieder geval te adviseren of zelfs te verplichten. De vergelijking met toertochten, hè, fietstoertochten, ook daar is het in Nederland niet verplicht om een fietshelm te dragen. Maar toertochtexploitanten, bijvoorbeeld hier in Limburg, willen dat alle mensen een helm dragen. En dat is denk ik heel verstandig. Hoe zit het eigenlijk in Leiderdorp, Paulien van der Zand? Is een schaatshelm bij u op de baan al verplicht? Ja, het is wel verplicht. Zeker, ja, het is verplicht. Mm-hmm. Je ziet ook wel dat steeds meer mensen het doen. Vooral oudere mensen en mensen met jonge kinderen. Jongens of jongeren van een jaar of 13, 14 vinden het lastiger. Okay. Maar ja, een helm is bij ons verplicht. Okay, maar u zegt, ik zie dat ouderen het steeds vaker doen. Dat klinkt alsof u een oogje dichtknijpt als mensen zeggen, nou, ik sla hem even over. Als je bij ons de ijsbaan opkomt, als er ijs ligt op de skielerbaan, dan staat er een bord, helm is verplicht. Okay. Maar ja, met skieleren handhaven we echt. Niemand mag zonder helm op de skielerbaan. En bij het schaatsen, ja, het is bijna gewoon niet te handhaven. Ik vind ook eigenlijk wel, wees verstandig. Gebruik je gezonde verstand en denk ook na, is het handig om zonder helm te gaan schaatsen? En als het zo ontzettend druk is, kan je bijna niet ook nog daar op letten, zeg maar. Ja. Dus ja, ik raad gewoon iedereen ook aan een helm te dragen. Ja, Mark van der Meijden, hoe is dat in Haaksbergen? Als er bij jullie recreanten komen schaatsen, zoals ik, is het dan verplicht om zo'n helm te dragen? Nee, het is bij ons niet verplicht. We raden wel mensen aan om een helm te dragen. We hebben ook, als we met de jeugd zo door de winter heen op de baan in Enschede trainen. Mm-hmm. Dan is het voor degene die op de krabbelbaan op het ijshockeyveld les krijgen. Dat zijn echt de kleinste kinderen. Die vallen echt alle kanten op. Daar hebben we een helmplicht. Op het moment dat ze op de 400 meter baan gaan rijden, zie je dat de meesten eigenlijk die helm ophouden. Het is bij ons ook op de 400 meter baan niet verplicht, maar je ziet wel dat steeds meer mensen het gaan doen. Ja, hoeveel mensen zijn het, denkt u, procentueel? Oh, op de 400 meter baan tijdens trainingsuren van de KNSB denk ik dat 90-95% op dit moment met een helm rijden. Ja, maar ik bedoel vooral als die natuurijsbanen overgaan en ook alle mensen die wat minder goed kunnen schaatsen de baan op komen. Dan denk ik dat we misschien 5-10% overhouden bij ons. Oh, dat is dus eigenlijk helemaal niemand. Nou, het zijn er heel weinig. Het zijn eigenlijk de mensen die inderdaad normaal bij hun schaatsactiviteiten ook al een helm op hebben, die hem dan ook meenemen. Mm-hmm. De betere schaatsers gewoon, dus? Eigenlijk de betere schaatsers, ja. Die het vaker doen, die zie je dat die goed voorbereid zijn. Het overgrote deel van het publiek komt 1-2 keer per jaar schaatsen. En ja, die zijn er niet op voorbereid om zo'n helm mee te nemen. En het zou misschien ook wel een hele hoge drempel opgooien om die mensen een verplichting op te leggen dat je alleen maar met een helm erop mag. Oh ja, waarom bent u daar dan bang voor? Nou, je ziet toch dat op dit moment de schaatsbanen wat onder druk staan. Ik denk dat als we dan ook nog op die manier die verplichting op gaan leggen, dat je heel veel mensen gaat krijgen die dan niet meer naar de ijsbaan gaan. Ik zie ook wel de problemen met de handhaving die ze bij de collega's dan hebben. Mm-hmm. Plus dan zou je eventueel als vereniging moeten gaan zorgen dat er voldoende helmen zijn voor mensen die geen helm hebben. Dan moet je een paar honderd van die helmen op voorraad hebben. Die moet je dan ook weer uitlenen. Ja, het geeft heel veel praktische problemen als dit een verplichting wordt. Dus ik sluit me eigenlijk wel aan van, ja, spreek mensen aan op hun gezond verstand. En je ziet het inderdaad gebeuren. Bij het skiën was het 10 jaar geleden nog helemaal niet zo gewoon. En dat is ook over de jaren gegaan. Tourfietsers zie je steeds vaker met helmen oprijden. En ik denk dat we met schaatsen ook steeds meer zullen gaan zien dat steeds meer mensen het gaan doen. Ja, eens. Maar u zegt dus, we moeten niet te hard pushen, want dan jagen misschien mensen wel van de ijsbaan af. Kunt u zich daarin vinden, Marcel Arius van het UMC Maastricht? Ja, weet je, ik denk dat we een lange weg te gaan hebben. Maar ik zie ook wel positieve ontwikkelingen. Hè. Bijvoorbeeld, ik denk dat de meeste mensen die hopelijk op de fiets naar de ijsbaan toe gaan, ja, die hebben als het goed is al een helm op. En die kunnen dan gewoon ophouden. Dat denk ik niet hoor. Ophouden. Ik zie toch meer mensen zonder helm naar de ijsbaan fietsen dan ermee. Ja, oké, maar we hebben goede voornemens, hè, voor 2024. Ja, dus ook zeggen, laten we hopen dat we kunnen schaatsen. We gaan met de fietshelm naar de ijsbaan toe. We houden hem op en fietsen daarna weer vrolijk terug. En we lopen daarmee geen ernstig hersenletsel op. Ja, een wens, maar die realiteit is nog ver weg, denk ik, hè, in Haaksberg, Mark van der Meijden. Ja, kijk, je ziet het wel steeds meer komen, maar Ik snap je commentaar van, ja, ik zie ook in het openbaar, gewoon in de openbare weg, als je mensen ziet fietsen naar woonwerk, naar sportverenigingen toe, niemand heeft eigenlijk een helm op. En dat is toch misschien een beetje die rebelse Hollandse stijl, want in het buitenland zie je bijna iedereen met een helm op de gewone fiets. Ja. Maar wij Hollanders moeten dat niet. Nee, ik denk dat we daar een beetje met z'n allen wat eigenwijs en rebels in zijn. Ondanks dat we misschien wel weten dat we wel een helm op moeten hebben. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf schaatstrainer. Raad mijn pupillen aan om met een helm op te rijden. Ik moet eerlijk bekennen. En ik moet eerlijk zeggen, na iedere gesprek wat we hadden gehad vanmiddag, heb ik me toch aan het denken gezet, waarom heb ik eigenlijk zelf geen helm op? Okay. Het is niet helemaal het juiste voorbeeld. Dus misschien heeft dit voor mij toch ook wel even een eye-opener. Van ja, je gaat er heel makkelijk aan voorbij. Zo van ja, dat doen wij niet als Hollanders. Niet op de fiets, niet op de schaats. Maar ook voor het recreatieve verkeer, ja. Het is toch wel veiliger. Ja, toch één ziel gewonnen door Marcel Arius. Ik ga even naar Utrecht, want daar hebben ze die eigenwijze Hollandse inborsten beknot. Want Celine van der Vinden van de Utrechtse ijsvereniging USSV Softijs. Jullie waren een jaar geleden een van de eerste schaatsverenigingen in Nederland waar een helm verplicht werd. Waarom vonden jullie dat belangrijk? Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn een van de eerste geweest die dat hebben ingesteld. Wij hebben de afgelopen jaren bij ons vereniging een aantal heftige ongelukken gezien. Oké, wat gebeurde daar? Bijvoorbeeld eentje die is flink hard onderuit gegaan met een helm op, waarvan achteraf wel werd gezegd van, goh, als die helm er niet was geweest, had dit heel anders kunnen aflopen, misschien zelfs fataal. Mm-hmm. En het andere ongeluk wat ook wel bij iedereen in het geheugen gegrift staat, was zonder helm. En daar hebben we wel gezien dat gewoon heel veel schade teweeg kan brengen. Dus dat heeft ons toen wel aan het denken gezet van, laten we een helmplicht instellen. En nou ja, doordat iedereen die ongeluk eigenlijk heeft meegemaakt, is dat best wel soepel verlopen. Er zijn natuurlijk altijd haken en ogen aan zo'n plicht. Maar nou ja, we draaien nu sinds november, sinds oktober, sinds het start van het nieuwe schaatsseizoen, draaien we met die helmplicht. Al onze leden moeten verplicht een helm op bij onze trainingen. En dat gaat eigenlijk heel erg soepel. We hebben ook leenhelmen, mochten mensen hem vergeten zijn. Maar weinig gemor. Ja, relatief weinig gemor. Omdat iedereen wel gewoon het belang ervan inziet. En nou ja, ook wel zijn gezonde verstand wil gebruiken en de veiligheid ervan begrijpt. Ja. Merk je er eigenlijk iets van als je aan het schaatsen bent? Ga je minder hard, bijvoorbeeld? Nou, op een training heb je dat niet zo. Bij wedstrijden is het wel nog een ander verhaal, want je bent gewoon een stukje minder aerodynamisch. Mm-hmm. Wat veel mensen er wel van weerhoudt om een helm op te doen tijdens een wedstrijd. Maar zelf, ik ben niet anders gewend. Ik heb eigenlijk alleen maar geschaatst met een helm op. Dus zelf merk ik het niet. Oké. Sorry, we zitten een beetje door elkaar heen, maar je merkt het dus niet echt. Hoe is dat eigenlijk, Pauline van der Zanten, voor u? Want u zegt, ben ik ervoor als mensen op mijn schaatsbaan een helm opzetten. Doet u dat zelf ook als u op pad gaat? Ik was al bang dat deze vraag zou komen. Ja, dan weet ik het antwoord al. Ging het Nou, ik had in het voorgesprek vanmiddag al aangegeven dat het, ja, ik ben dus voor die helmplicht. Ja. Zeker, nou ja, wat ik nu net ook hoor. En ook, ja, wat ik ook om me heen zie. Je kan zo hard vallen. Mensen onderschatten dat, omdat ze denken, oh, ik kan wel schaatsen. Of ik ga toch een beetje spelen. Of ik ga niet hard. Maar je kan ook, bij wijze van spreken, als je stilstaat, naar achteren vallen. En echt een smakkerd maken. En je bent, net als met autorijden, je bent niet alleen. Dus je kan ook andere mensen kunnen rare capriolen uithalen. Dus ja, ik ben voor die helmplicht. Ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Ik zelf schaats, als ik op de ijsbaan schaats, altijd met helm. Zeker bij trainingen. Maar bij wedstrijden heb ik inderdaad ook geen helm om. Geen helm op, vanwege de dat ik niet aerodynamisch ben. De tijd is toch belangrijker. Ja, ook al is het waarschijnlijk maar een honderdste van een milliseconde of zo. Maar ja, je weet het niet. Het kan net het verschil maken. En nu komt het. Bij het open water kies ik toch warme oren voor een helm. Ja. Ja. Op zich zijn dit wel argumenten die we allemaal ook al eerder hebben gehoord, hè, bij het professionele wielrennen. Hè. Daar waren de renners ook, de haren moesten wapperen als ze de Col de Galibier opreden. Inmiddels weet men daar ook niet anders. Professionele renners natuurlijk ook een helm opzetten. En nu is het gewoon, nou, hoort het er helemaal bij. Dus is dat niet een beetje uw hoop dat ze in Tialf bij het volgende EK-afstanden ook gewoon een helm op hebben? Ja, want we hebben volgens mij het afgelopen weekend nog gezien hoe hard je kunt vallen bij de massastart. Hè. Daar hadden gewoon serieus ernstige slachtoffers kunnen vallen. Daar gaat het nu allemaal net goed. Maar ik denk wel dat misschien het laatste zetje kan zijn, waardoor mensen hun gezond verstand gaan gebruiken. En dat is volgens mij wat we al een paar keer nu heel duidelijk hebben horen zeggen. Ja, dan bent u, meneer Arius, voor een helm op de fiets tijdens het skiën. Nu ook bij het schaatsen. Zijn er dan nog meer dingen waarvan u denkt, eigenlijk kun je daar ook maar beter een helm bij opzetten? Tja, ja, ik had deze drie dingen inderdaad ook opgeschreven. Skiën, fietsen, schaatsen. Dus eigenlijk is uw missie bijna voltooid? Ja, bijna. Ja. We gaan eerst nog even afwachten hoeveel slachtoffers we gaan zien tijdens deze hopelijk schaatsperiode. Ja, en die schaatsperiode die gaat er dus komen. Wens ik jullie allemaal, alle schaatsers, veel plezier bij. En dank voor dit gesprek. Mark van der Meijden, voorzitter van de IJsvereniging Haaksbergen. Pauline van der Zandt, ijsmeester in Leiderdorp. Celine van der Vinnen is voorzitter van de Utrechtse IJsvereniging Soft IJs. En Marcel Arius hoorde u als laatste neuroloog en intensivist bij het UMC in Maastricht. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Dan iets heel anders, want gisteren was het 3 maanden geleden na terroristische aanvallen van Hamas op Israël. En daarna werd het oorlog en viel het Israëlische leger Gaza binnen. De roep om een staakt het vuren klinkt inmiddels steeds luider, maar volgens de SGP is dat nog steeds onmogelijk. En dus is de vraag hoe Nederland zich in deze zaak moet opstellen. Ga ik over praten met Jan Paternotte. Hij is Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder van D66. En met Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër namens de SGP. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Ruijsen, uw partijleider Christoffer was vorige week in Israël. En hij schreef ook op Twitter, nu X natuurlijk, dat hij zich extra gesterkt voelt in de gedachte en overtuiging dat een staakt het vuren nu niet kan. Hij was daar op uitnodiging van Elnet, een NGO die de betrekkingen tussen Israël en Europa wil versterken. Was u eigenlijk ook uitgenodigd voor die reis? Voor deze reis was ik niet uitgenodigd. Ik ben wel eerder uitgenodigd geweest, eind vorig jaar, om een keer naar Israël te komen. Ook op uitnodiging van Elnet, maar dat paste me niet in mijn agenda. Mm-hmm. Dus ik ben helaas na 7 oktober ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om Israël te bezoeken. Ja. Maar inderdaad, onze partijleider Christoffer vorige week wel. Ja, want heeft u wel een band met Israël? Ik heb absoluut een band met Israël. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat ik in het Europees Parlement vicevoorzitter mag zijn voor de delegatie voor de contacten met Israël. Dus in het Europees Parlement hou ik me intensief bezig met Israël en met de ontwikkelingen daar. Ja. Meneer Paternotte, krijgt u zulke uitnodigingen eigenlijk ook? Nee, ik ben ook niet door Christoffer uitgenodigd om mee te gaan naar Israël. Nee, die organisatie Elnet, ik dacht misschien zetten ze dat wel heel breed uit, zo'n uitnodiging. Maar die heeft u niet gekregen. Die heb ik niet gekregen, nee, dat klopt. Maar ik heb wel... Sorry? Nee, gaat u gang. Nee, zou u eigenlijk meegaan op zo'n solidariteitsreis voor Israël, vroeg ik me af. Nou, ik weet niet. Ik denk, kijk, sowieso weet ik niet of Israël nu heel erg zit te wachten dat allerlei mensen de deur plat aan het lopen zijn. En dan is het goed dat er één iemand van het Nederland is. In dit geval is Christoffer daar geweest. Mm-hmm. Maar goed, ik kan wel veel meevoelen met de gevoelens die heel veel mensen in Israël hebben. Omdat ik in Amsterdam lange tijd actief ben geweest. De Joodse gemeenschap in Amsterdam heeft natuurlijk nog altijd de open wonden van de Holocaust. En dat is ook de reden dat er een veel kleinere Joodse gemeenschap nu is dan er voor de Tweede Wereldoorlog was. Dus ik heb me altijd veel ingezet om die nagedachtenis levend te houden. En ook recht te doen aan het leed wat tot op de dag van vandaag doorgaat. En ja, wat ook natuurlijk heel veel angst veroorzaakt bij heel veel mensen nu in Israël, doordat er een terreuraanval heeft plaatsgevonden. Dat kan ik me heel goed invoelen. Ja, daar vindt u beide, denk ik. Laten we het even toespitsen op de 3 maanden oorlog die inmiddels bezig zijn. Want meneer Ruijsen, het gaat veel over een staakt het vuren. SGP is daar nog steeds uitgesproken tegen. Waarom? Ik begrijp die wens en die oproep natuurlijk heel goed. We zien allemaal de beelden. We zien allemaal hoe vreselijk een oorlog is. En hoe vreselijk de oorlog is in Gaza. Dus in die zin begrijp ik die wens heel goed. Tegelijkertijd zeggen wij, dit is niet verstandig om nu Israël op te roepen om tot een staakt het vuren over te gaan. Waarom niet? Dat is niet verstandig omdat je met zo'n staakt het vuren vooral Hamas in de kaart speelt. Zo'n staakt het vuren, een langdurig staakt het vuren, leidt ertoe dat Hamas nog gewoon steeds actief blijft. En Hamas blijft dan ook op de langere termijn een bedreiging vormen voor Israël. Mm-hmm. En voor ons is duidelijk, als we een duurzame vrede willen bereiken in de regio, dan zal Hamas deze vreselijke terroristische organisatie toch echt volledig moeten worden ontmanteld. Dat is de enige basis, het enige mogelijke vertrekpunt om tot een duurzame vrede in de regio over te kunnen gaan. Ja, meneer Paternotte, D66 riep ongeveer 10 dagen na 7 oktober al op tot een staakt het vuren. Wat is daar de belangrijkste reden voor? Nou, ik denk dat iedereen ziet dat Hamas een terreurorganisatie is die op alle plekken ter wereld zou moeten willen bestrijden. Dat gebeurt op heel veel plekken buiten Israël te weinig wat ons betreft. Ja. Alleen wat er nu in Gaza gebeurt, dat is zo dat zorgt voor zo ongelooflijk veel onschuldige slachtoffers. Want ja, je hebt natuurlijk Hamas-terroristen daar. Mm-hmm. Maar van de ongeveer 24.000 doden daar, bijna de helft daarvan is kind. Die natuurlijk per definitie onschuldig zijn. Israël maakt zich, en dat zeggen de Verenigde Staten zelfs, schuldig aan willekeurig bombarderen. Dus dat is niet alleen gericht op Hamas. Dat zorgt voor heel veel vernietiging. Ongelooflijk veel verlies aan levens, onschuldige levens. En op de lange termijn denken wij dat dat niet goed is voor de veiligheid van Israël. Het is op de korte termijn een risico op escalatie in de regio. Mm-hmm. Maar op de lange termijn betekent dit dat er heel veel Palestijnen zijn die door de manier waarop Israël nu te werk gaat niet geloven dat er samen met Israël een duurzame vrede en een oplossing met 2 staten gevonden kan worden. Terwijl dat de enige manier is waarop je uiteindelijk in Israël en Palestina vrede kunt krijgen. Dus de reactie is in uw ogen niet meer proportioneel? Nee, en dat zeggen niet alleen wij, dat zegt het overgrote deel van de landen in de wereld. De Verenigde Naties en de secretaris-generaal heeft dat zeer nadrukkelijk betoogd. Er dreigt nu hongersnood. Dus het aantal slachtoffers die we nu hebben, als je de dreigementen van het Israël ziet met we gaan nog maanden hiermee door, dan gaat het aantal nog veel, veel verder oplopen. Ja. En dat zijn dus voor het grootste deel niet terroristen. Dat zijn voor het grootste deel mensen die hier niets aan kunnen doen. Sterker nog, die eerder zelf natuurlijk ook al slachtoffer waren van de onderdrukking van Hamas in de Gazastrook. Ja. Meneer Ruijsen, hoe kijkt u naar die proportionaliteit? Hoeveel burgerslachtoffers kunnen er vallen voor het bereiken van dat doel dat u noemt, het uitschakelen van Hamas? Nou, Israël heeft natuurlijk geen keus. Israël moet zich verdedigen tegen deze vreselijke terroristische organisatie. Maar is daarvoor alles geoorloofd? Groot probleem hierbij is natuurlijk dat Hamas zich schuilhoudt onder de burgerbevolking. Mm-hmm. Tunnels bouwt onder allerlei gebouwen, onder ziekenhuizen, et cetera. Dus het is vreselijk moeilijk om Hamas te bestrijden. En dat leidt er ook toe dat er helaas ook burgerslachtoffers vallen. We weten wel dat de strategie van Israël er duidelijk op gericht is om Hamas aan te pakken en dat de strategie van Israël er nadrukkelijk op gericht is om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen. Dat lukt niet anders in alle gevallen, hè? Want er vallen veel burgerslachtoffers. Is wat dat betreft die consequentie daarvan, dat bijeffect, is dat geen reden om Israël toch een keer een halt toe te roepen? Nogmaals, ik denk dat er geen andere weg is dan Israël de ruimte geven om Hamas uit te schakelen. Dat gaat gepaard met slachtoffers. Nogmaals, Israël doet er alles aan om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Maar uitschakeling van Hamas is in onze beleving toch echt de enige weg om tot een duurzame vrede over te gaan. Meneer Paternotte, meneer Ruijsen zegt eigenlijk, wat moet Israël dan? Want anders blijft die dreiging van Hamas bestaan. Kijk, als Israël er alles aan zou doen om burgerslachtoffers te voorkomen, dan zou je niet hongersnood laten ontstaan. Dan zou je veel meer hulp toestaan. En die hulpblokkade, dat maakt nu natuurlijk dat de nood voor Gazanen die gewoon honger lijden, die geen pijnstillers meer kunnen krijgen, die niet in het ziekenhuis terecht kunnen, natuurlijk immens is. En willekeurig bombarderen. Ja, ook dat heeft natuurlijk niks te maken met echt specifiek gericht op Hamas proberen te bestrijden. We zagen afgelopen weekend dat Israël in Beirut, in Libanon, erin is geslaagd om met een droneaanval drie Hamas-leiders om het leven te brengen. Heel specifiek gericht op die Hamas-leiders zonder daarbij burgerslachtoffers te maken. Dat is een precisieaanval. Dat is iets heel anders dan wat er nu in Gaza gebeurt. Wat de Amerikanen zelf, belangrijkste bondgenoot van Israël, willekeurig bombarderen noemen. Dus ja, wat Israël moet doen, en ik vind het onwaarschijnlijk dat dat niet gebeurt, zelfs Amerika roept daartoe op, is in ieder geval stoppen met de aanvallen nu om te zorgen dat de hulp op gang kan komen. Zodat het niet zo is dat er nog veel meer duizenden onschuldige slachtoffers daar vallen. Meneer Ruijs? Ik bestrijd dit. Wat Israël doet in de Gazastrook is doelgericht Hamas doelen aanvallen. Dit zijn absoluut geen willekeurige bombardementen, zoals wordt genoemd en voor zoals het wordt geframed. Door Joe Biden. Nogmaals, Hamas is natuurlijk heeft zich genesteld breed in de samenleving. Heeft zich genesteld ook onder huizen, onder allerlei gebouwen. Dus dat maakt het natuurlijk ontzettend lastig. En helaas moeten we vaststellen dat Hamas, nota bene Hamas, de eigen bevolking inzet als een menselijk schild. Wat inderdaad leidt tot de aantallen slachtoffers die worden genoemd. Waarbij het overigens ook zo is dat de aantallen die worden genoemd, ja, die komen natuurlijk uit een bepaalde bron. Die komen uit, worden genoemd door Hamas. Dus het is ook lastig om de juistheid van de aantallen om die te verifiëren en die vast te stellen. Waarbij ook het Israëlisch leger de cijfers wel in grote mate ook bevestigt. Toch nog even, meneer Paternotte, want de vraag die bij mij wel blijft staan is, u zegt het moet gerichter op Hamas-strijders, maar u pleit voor een staakt het vuren. Dat betekent dat Israël helemaal geen gevechtskracht meer kan gebruiken. Hoe moet het dan die dreiging van Hamas wegnemen? Nee, het betekent natuurlijk helemaal niet dat Israël geen gerichte aanvallen op Hamas zou kunnen uitvoeren. Maar het betekent dat van de grootschalige aanvallen nu, die het volledig onmogelijk maken om hulp toe te laten in de Gazastrook, dat je daarmee stopt. Een staakt het vuren betekent voor D66 dus niet een totale uitbanning van geweld in de Gazastrook? Nou, een specifiek gerichte aanval op een Hamas-leider. Ik gaf er net natuurlijk een voorbeeld van. Dat is natuurlijk iets wat logisch is ten opzichte van een terreurorganisatie. Maar wat we ook vinden, de echt belangrijkste Hamas-leiders zitten helemaal niet in Gaza. Die zitten in Istanbul of in Qatar. Waarom is er niet veel meer diplomatieke druk op die landen om te zorgen dat die Hamas-leiders daar niet een luxe leven kunnen leiden, waarmee ze terreur kunnen aansturen op een plek ver van hun eigen woonhuis? Ja. Kijk, dat is uiteindelijk, als je echt terreur wilt aanpakken, dan moet je ook aan de top beginnen. En wat op dit moment gebeurt, is dat er duizenden en duizenden onschuldige slachtoffers vallen. In heel veel gevallen dus kinderen, vrouwen. Ja. Die uiteindelijk zelf eerder al ook al het slachtoffer van Hamas waren. En heeft dat het over zorgt, de, denk het aanpakken? Ik, voor heel veel haat tegen Israël. En dat is op de lange termijn niet goed voor de veiligheid. En dat brengt ook vrede niet dichterbij. En heeft u het alleen over het aanpakken van de leiders van Hamas? Hoe kijkt u naar de strijders van Hamas die zich ook in de Gazastrook ophouden? Nee, daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde. Terroristen, de aanval van Hamas op Israël, dat is een verschrikkelijke terreuraanval geweest. Dus ja, de terroristen moet je kunnen bestrijden. Maar daarbij geldt natuurlijk wel het internationaal recht. Waarom? Ja, omdat wij als westerse wereld, we hebben een hogere standaard. Wij vinden dat je niet hongersnood onder bevolking moet laten ontstaan als je probeert het kwaad aan te pakken. En dat is wat nu wel gebeurt. En ik snap niet waarom Israël die hulp tegenhoudt. Als Joe Biden zegt dat er willekeurig gebombardeerd wordt, ik heb geen reden te twijfelen aan de Amerikaanse inschatting. Amerika is de belangrijkste bondgenoot van Israël, nota bene. Dus het gaat nu te ver. Het is niet proportioneel meer. En daarom moet er nu een staakt het vuren komen. Op zijn minst zodat de hulp weer op gang komt. Ja. Bert-Jan Ruijsen, is er een denkbeeldig moment waarop ook de SGP zegt, en nu gaat Israël te ver? Of hebben ze helemaal de vrije hand wat u betreft? Ik zie geen enkele reden om Israël aan te spreken op de manier waarop ze nu bezig zijn. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat inderdaad wel ook humanitaire hulp die kant op blijft gaan. Richting Gaza, dat die mogelijkheden zo optimaal mogelijk worden benut. Zoals ik aan het begin ook aangaf, ik denk dat er maar één uiteindelijke mogelijke uitkomst is, en dat is dat Hamas van het toneel moet verdwijnen. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk eerlijk gezegd al mis, ook vanuit de internationale gemeenschap, dat is een hele glasheldere oproep die ook gedaan zou moeten worden aan Hamas, maar ook bijvoorbeeld aan Hezbollah, met een duidelijke oproep: Hamas, realiseert u zich, dit is een verloren strijd. geef u over, leg de wapens neer. En misschien is dat wel de beste en de meest aangewezen weg en route om tot een duurzame vrede te komen, ja, die ook op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. En die oproep is dus hierbij ook gedaan. Dank voor dit gesprek. Jan Paternotte, Tweede Kamerlid namens D66... en Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër van de SGP. En tot zover Dit is de Dag. U kunt meer van dit vinden op dit.eo.nl. Zometeen hoort u Kunststof en wij zijn er om 9:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.